غلیمانو یو بیل کړي غلیمانو یو بیل کړي یو لا بولا دلته هلته یو لا بولا دلته هلته سره یو یو د کابلیا سره یو یو د کابلیا بدخشان کا دل ارمان یو یو افغان یو یو افغان یو یو افغان یو یو افغان یو د آریان پنوم یادیشو د آریان پنوم یادیشو د یما سک بچیان یو یو افغان یو یو افغان یو یو افغان یو یو افغان یو وطن والو سره یو شی د وعدت لاسونه ورکړی د وعدت لاسونه ورکړی کنه هسه به بیزایا کنه هسه به بیزایا به وطن سرګردان یو یو افغان یو یو افغان یو یو افغان یو یو افغان یو د آریان په نوم یادیشو د آریان په نوم یادیشو د یما سک بچیان یو یو افغان یو یو افغان یو یو افغان یو یو افغان یو